Край мой цяпер ужо ўласнасць кароны, калісьці я перамераў у доўжкі ў поперак пешу. Змалку ад бацькі вучыўся ў бясконцых абходах, крокам нечутным ступаць, каб нішто не шурхнула, і спасцігаў, як звяроў прыкмячаць па бярлогах, нюхам і вухам і вокам. Без якасцей гэтых не напалюеш, бо звер палахлівы і пільны. Колькі патоў ён бывала зганяў з мяне ў зімнюю сцюжу, коп'і шыбаць, прымушаючы збегу наводмаш. Колькі нагледзеўся смерці, наслухаўся енку ў пушчах, пакуль мяне сына вучыў палясоўшчык. Рос і засвойваў усё, дзе сям'ёю мядзведзі сусляць малиннік, дзе пасвіцца дзік па дубровах, як на ласёў асцярожных нябачныя сеці ў лузе расставіць, каб трапіў у пастку са хаты. Бачыў і чуў, як пальбой аглушалася пушча, грузна, мармычучы, в снег асядала здабыча. Жмурыўся перш, калі недзе ў імклівай пагоні ранены верхнік мільгне, і адно толькі згледзіш, кроў на кані і як гронкі каліны на снезе. Вось у такіх пераплётах на нашых аблавах часта і я быў раўнёю сваім пабрацімам. Рэкі лясныя, Дняпра паўнаводнага строму пераплываў я з канём у пагоні за зверам. Што там таіцца, карцела дзе-небудзь збочыць, гнаў тую думку. На людзях і смерць не страшная. Колькі не год паспытаў я на тых паляваннях, каяцца б можна, ды хто ж калі каяўся ў мілым. Быў і адважны, а дзей неразважны, казалі, як не было не забыць сваю школу Міколу. Гэтую ж песню далёкае водгулле пушчаў слухай душой, мой чытач, і як плод недаспелы з дзічкі сарві і смакуй, калі маеш цікавасць штосьці даведацца з нашых лясоў і з прыроды нашага краю і з нораваў рэдкага звера. Так што працягваем наша з табой падарожжа в самыя нетры зубрынае вотчыны пушчы. Лютасцю больш небяспечны, чым люты драпежнік. Зубр для людзей не страшны, не чапай, не зачэпіць, будзе стаяць, як укопаны. Пастыр на варце не страпянецца, а позіркам пасціць няспынна і чараду, і сям'ю чарадзе на папасе. Смелы, і ў гэтым не маем роўнага звера ў свеце жывёльным пушчанскага нашага краю. Стрэнеш, бывала, такога дазорцу ў дуброве, стоішся ў хмызе, і дзякуеш Богу, не згледзеў. Дзе там не згледзеў? Ты вокам зміргнуў, заўважае. Дзесь калчаном шарганеш, на галінку наступіш, быццам працяты стралой здрыганецца і ў наступ. Шчасце, калі пры такой выпадковай сустрэчы меч твой не бліснуў на сонцы, кап'ё не заззяла, смела ідзі без аглядкі, як быццам не бачыў гэтага страху. А ён, утаропіўшы вочы, будзе ўсё зіркаць, пакуль не схаваешся ў нетры. Горш, калі часам наткнешся на матку з прыплодам, схопіш мушкет з перапуду. Ух, гэта гарачка! Звер вокам гненна раз'юшыцца, рыкам аглушыць. Знай, што раз'ятраны, хто яго ўздумаў трывожыць? тут не разгадвай, давай у пяту, як дужы скідвай у боку гушчар, і пакуль яшчэ з цэлы, дай Божа ногі. За ўцёкшым ён гнацца не стане. Лётышкі тёлкі, бычкі аднагодкі ў чародах, ай, люба глядзець, скакункі, забіякі задзіры, то пачынаюць басціся, то быцца музыку шумна гарцуюць, пужаючы гулямі статак. Кемлівы звер па прыродзе, напрыклад, цяляты з першага ж дня пераймаюць паводзіны матак. Назіркам дыбаюць за чарадой і на пашы нешта ўжо пыскай вышукваюць. А пасталеўшы, порсткавы брыкваць пачнуць, апрабоўваюць рожкі, звера сустрэўшы, ці пень абымшэлы ў гушчары. Так на выгодзе лясною няспынным змаганні за кудзярок лугавога кіпрэю з бычка зубраняці зубр вырастае, магутны, прысадзісты волат. Дзіву даешся, ні снуш, ні спачыну не знае, а набіраецца сілы, і колькі цярпення трэба такому, каб стрымліваць жыўчыкі руху. Ходзіць спакойна, і раптам у бегу імклівым ён, як рысак, пралятае праз гала лясное. Просто не верыш вачам, як валодае целам скрытая сіла. Нібы шыбануты прашчою з месца рванецца, і ў момант, закінуўшы перад недзе да рэпіцы, схопіць на рогі ляпёшкі і растрасе, быццам хоча слядоў не пакінуць. Многа нагледзіся рознага ў статку зубрыным, непараўнальнымі ўсё ж астаюцца турніры іх трацякоў кавалераў за нецеляў самак. Юр гэты у іх супадае з парой лістападу кожную восень, і недзе мо стыдзень ці болей цягнецца свята Венеры, і шалы юнацтва з бою бяруцца. У гэту пару на салоды толькі і чуеш, усюды прывабна і млява мыкае пушча, і ў дрыжыках зябкіх дубровы шастаннем сцелюць лістоту на шлюбнае ложа. Хто гэта слухаў і бачыў, той скажа напэўна: музыка нашых лясоў мілагучнасцю строгай вуху і сэрцу мілей за літаўры і ліру. Шум у вершынях, і шолах, і шоргат, і гэты ўладарны голас крывінняў таймоўнай сімфонія пушчы. Колькі жыве ён, асілак пушчанскі, не знаю, хто ж дзе лічыў даўгалеццю нясвойскай жывёлы. Ходзяць легенды, што дзесьці ва ўрочышчах сельскіх быў запрыкмечаны зубр, можа, 200-гадовы, сівым касмыллем на ўзлобку. Па тым патрыярху статак увесь празывалі гурты сівучовым. Што ж, калі верыць паданням, той самы важак іх вока дзесь траціў парою зубрынага юру, это магчыма. І ў пушчах, і ўсюды на свеце моцныя гэтага свету за права на ўладу б'юцца на злом галавы, хоць кулачнае права, як і вершынства жывёльнаю грубаю сілай, спрэчная справа. Сапраўдныя спрэчак прычыны толькі пасля высвятляюцца. Знакамі ж спрэчак будзе калецтва ці шрам на баку самаўладцы. Цяжка сказаць, што таго сівагрывага зубра прагнасць улады над гуртам штурхнула на бойку. Тыя ж паданні сцвярджаюць, што трон верхавода дарма і ў іх не даецца, а вока за вока. Выдумка, мабыць, мана для вушэй, а салода, можа, па гэтаму шэпты народных паданняў не заціхаюць у нас ні па ўзлесках шумлівых, ні па квяцістых лугах, ні пад стрэхамі хатаў. Я ж разумею, што тым, для каго я спяваю, праўда заўсё даражэй, і па гэтаму стаўлю кропку над і. Невядомае мне невядома.